إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في سجود السهو. Mlango huu unaelezea sujudu sahwi, sijda za kusahau. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, lamma kana al-insanu urwatan lin-nisyani wadh-dhuhul wa kana ash-shaytanu yahrisu ala an yushawwisha alayhi salata bi-ba'thi al-afkar وإشغال باله بها عن صلاته. ilipokuwa mtu ni mahali pa kusahau na kughafilika, na kawa shaytani anapupa la kumshawishi mtu katika sala yake kwa kumpelekea fikra mbalimbali na kushughulisha moyo wake na shughuli hizo na fikra hizo na kumuepusha na sala yake. Wa rubbama tarattaba ala dhalik naqsun fi salah au ziyada fiha au ziyadatin fiha bidafi'i nisyani wa dhuhul, huenda ikapangika kwa hilo upungufu katika sala au ziyada au ziyadatun fiha au ziyada katika sala bidafi'i nisyani wa dhuhul, kwa sababu ya kule kusahau na kughafilika. Fashara Allahu lilmusalli an yasjuda fi akhiri salatihi, Allah subhanahu wa ta'ala akamwekea mwenye kusali kusujudu mwisho wa sala yake tafadiyan lidhalik wa irghaman lishaitan, kwa ajili ya kulipiza hilo la kusahau na kwa ajili ya kumuudhi sheitan. Wajabran lin nuqsan, na kwa ajili ya kuunga ule upungufu uliotokea katika sala. Wa irwaan lirrahman, na kwa ajili ya kumridhisha Allah. Wa hadha sujud huwa ma yusammihi lulamau sujuda sahu, kusujudu huku ndiko wanakokuita maulamaa sujuda sahwi, kusujudu kwa kusahau. Wasahwu huwa nisyan, asahu ni kusahau. Waqad sahat nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi salah, na mtume sallallahu alayhi wasallam alisahau katika sala. Wa kana sahwuhu min tamami ni'matillahi ala ummati wa ikmali dinihim liyaqtadu bihi fima yushari'uhu lahum inda sahu, ilikuwa kusahau kwake ni katika ukamilifu wa neema za Allah kwa ummati wake, na ukamilifu na kwa ajili ya kuikamilisha dini yao ili wamfuate mtume katika mambo ambayo wamewekewa wakati wa kusahau. فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقائع السهو في الصلاة yamehifadhiwa kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam matukio ya kusahau katika sala. Ilitokea Mtume akasahau mara kadhaa katika sala. Sallama min ithnatain fasajada, Mtume alitoa salamu baada ya kusali rakaa mbili tu. Katika sala ya rakaa nne akatoa salamu katika rakaa mbili, akasujudu sujudu ya kusahau. Wasallama min thalathin, akatoa salamu kwa rakaa tatu. Fasajada, akasujudu sujudu sahu. Waqama min ithnatain wa lam yatashahad sahwan fasajada, na alisimama baada ya rakaa mbili hakusoma tashahud kwa kusahau, akasujudu. Wa ghaira dhalik, na matukio mengine yasiyokuwa hayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, matukio ambayo Mtume ilimtokea jambo hili la kusahau. Waqala sallallahu alayhi wasallam, idha saha ahadukum falyasjud sajdatayn, akisahau mmoja wenu na sujudu sijda mbili. Kwa hiyo jambo la kusahau liko nje ya uwezo wa mwanadamu. Mwanadamu yote yoyote inamtokea jambo hili la kusahau. Kwa hiyo si jambo ambalo ni kwamba mtu anaweza akajizuia asisahau, bali ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wa kila mwanadamu. Wa yushra'u sujudu sahwi li ahadi thalathati umur, inatakiwa kusujudu kwa kusahau kwa moja ya mambo matatu. Sababu za sujudu sahwi ni moja katika mambo matatu. Awalan, idha zada fi salati sahwan, akizidisha katika sala kwa kusahau ni wajibu wa sujudu sujudu sahwi. Kama mtu alizidisha rukuu au alizidisha sujud au alizidisha rakaa, huyu ni wajibu asujudu sijda mbili za kusahau. Thaniyan, idha naqasa minha sahwan, akipunguza katika sala kwa kusahau, akipunguza kitu chochote katika sala kwa kusahau, pia anawajibika asujudu sujudu sahwi. Thalithan, idha hasala indahu shakkun fi ziyadatin au naqsin, ikipatikana kwake shaka ya kuzidisha kitu au ya kupunguza kitu, pia ni wajibu mtu asujudu kwa kusahau. Akiwa ana shaka kwamba amezidisha jambo au amepunguza jambo katika sala, pia anawajibika sujudu sahwi. Fayasjudu li ahadi hadhihi athalatha hasba ma warada bihi dalil, wa yatasujudu kwa moja ya haya mambo matatu kwa kiasi ilivyokuja dalili. La li kulli ziyada au naqsin au shakkin, si kwa kila ziada au kila upungufu au kila shaka, si hivyo bali ni upungufu ambao umekuja dalili, hapo ndipo atasujudu sujudu sahwi. Wa yushra'u sujudu sahwi idha wujida sababuhu, inatakiwa sujudu sahwi ikipatikana sababu yake. Sawau kanati salatu faridatan au nafila, ni sawa ilikuwa sala yenyewe ni ya faradhi au ni sala ya sunna. Zote zote, ikiwa mtu atasahau katika sala ya faradhi anawajibika sujudu sahwi, ikiwa ni sala ya sunna ni hivyo hivyo, ni lazima asujudu sijda mbili za kusahau. Liumumil adilla, kwa kuenea dalili za kusujudu sujudu sahwi. Dalili zilizokuja hazimaanishi ni sala ya faradhi peke yake, bali ni sala ya faradhi na sala ya sunna pia. Falhalatu al-ula min al-ahwal allati yushra'u laha sujudu sahwi hiya halatu ziyadati fi salah, hali ya kwanza katika hali ambazo hutakiwa sujudu sahwi ni hali ya kuzidisha katika sala. Wa hiya imma ziyadatu af'ali au ziyadatu aqwali, ima ni ziyada ya vitendo au ziyada ya maneno. yote yote ni lazima asujudu sijdatu sahu, sawa alizidisha vitendo au alizidisha maneno. Faziyadatul af'al idha kanat ziyadatan min jinsi salah, ziyada ya vitendo ni ikiwa ziyada ile ni katika jinsi ya sala, vitendo vile vikiwa katika jinsi ya sala. Kal qiyam fi mahalli alqu'ud wal qu'ud fi mahalli alqiyam, kama kusimama katika mahali pa kukaa na kukaa katika mahali pa kusimama. Akifanya hivyo ni kwamba amezidisha kitu katika jinsi ya sala, hapo atawajibika kusujudu sijda mbili za kusahau. Au zada ruku'an, au alizidisha rukuu au sujudan au alizidisha sujud. Fa idha fa'ala dhalika sahwan fa innahu yasjudu lisahwi, akifanya hivyo kwa kusahau hapo ni lazima asujudu sijda mbili za kusahau. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam fi hadith ibn Mas'ud, fa idha zada ar-rajul au naqasa fi salatihi falyasjud sajdatayn, rahu Muslim. Akizidisha mtu katika sala yake au akipunguza katika sala yake ni lazima asujudu sijda mbili. Walianna ziyadata fi salati naqsun min hay'atiha fil ma'na, na kwa sababu ziada katika sala ni upungufu katika sifa ya sala katika maana. Mtu akizidisha jambo katika sala inakuwa ni upungufu wa ile sifa ya sala. Fashuri as-sujudu laha, kwa hiyo hapo imewekwa kusujudu kwa ajili ya ziada hiyo. Liyanjabira naqsu, ili uungike ule upungufu uliotokana au uliotokea. Ile sujudu sahu, sijda mbili za kusahau, zinaunga ule upungufu uliotokea katika ile ziada au katika ile naqs. Wakadha lau zada rak'atan sahwan, vile vile lau alizidisha rakaa kwa kusahau. Walam ya'lam illa ba'da faraghihi minha, na asijue isipokuwa baada ya kumaliza ile rakaa. Alizidisha rakaa na hakujua mpaka alipomaliza ile rakaa, akajua kwamba hii ni rakaa ya ziada. Fa innahu yasjudu lisahu, huyo atasujudu sijda mbili za kusahau. Amma in alima fi asna'i rak'ati zaida, ama akijua katikati ya ile rakaa ya ziada, fa innahu yajlisu fil hal, huyo atakaa pale pale. Wa yatashahadu, na atasoma tashahud, illa miyakun tashahada, kama hajasoma tashahud. Thumma yasjudu lisahwi wa yusallimu, kisha atasujudu kwa kusahau na atatoa salamu. Hii ni ikiwa alijua kwamba anazidisha rakaa. Akijua kwamba rakaa hii ni ya ziada, atakaa pale pale na asome tashahud, halafu atoe salamu na kusujudu sijda ya kusahau, kisha atatoa salamu. Ama ikiwa hakujua mpaka akamaliza ile rakaa, hapo ndipo atasujudu kwa ajili ya kule kusahau kwa ile ziada aliyoifanya. Wa inkana imaman, lazima man alima min al-ma'mumina biziada tambihu, akiwa ni imamu italazimika au itamlazim anayejua katika maamuma ile ziada ya imamu kumfahamisha yule imamu kwamba anazidisha. Kama imamu anazidisha na pale katika maamuma kuna wanaojua kwamba imamu anazidisha rakaa, hapo ni wajibu kwa huyu maamuma kumfahamisha yule imamu. Atamfahamisha vipi? Bi an yusabbiha ar-rijal wa tusaffiqa an-nisa, kwa kusema tasbihi wanaume na kupiga makofi wanawake. Wanaume kumkumbusha imamu kama anazidisha ni kumwambia subhanallah, ama wanawake kumkumbusha imamu wao ni kupiga makofi, hivi ndio kumkumbusha kwamba imamu wao amekosea au amezidisha. ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه. يتملازم الإمام وقته ورجيا نقفوات إلى تنبيه والمأموم أسيبكات أساوى نفسيات إكيو إمام هانا يعني هانا وحقيقة imamu hana uhakika, hapo itabidi afuate ile tambihi ya wale maamuma waliomfahamisha kwamba anazidisha. Ama akiwa ana uhakika wa swala yake atafuata uhakika wake, liannahu rujuun ila sawab, sababu huku ni kurejea kwa kwenye ilivyo sawa. Wakadha yalzamuhum tambihuhu ala naqs, vile vile itawalazimu wa imamu ma wale maamuma kumkumbusha yule imamu kwa upungufu. Kama anapunguza jambo, pia maamuma wanawajibika kumwambia imamu subhanallah, ili afahamu kwamba anakosea, aidha amepunguza jambo au amezidisha jambo. Wa amma ziyadatul aqwal kalqira'ati fi ar-ruku'i was-sujud وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب فإذا فعل ذلك سهوا استحب له السجود للسهو. أما زيادة يا منينو كما كسوما قرآن كتك ركوع نسجود متولي صالي أكاوى akaghafilika akasoma Qur'ani katika rukuu au akasoma Qur'ani katika sujud. Wa qira'ati suratin fi ar-rak'atayn al-akhiratayn min ar-ruba'iyyah wath-thalitha min al-maghrib, na kusoma sura katika rak'a mbili za mwisho za swala zenye rak'a nne na rak'a ya tatu ya swala ya maghrib, akaongezea sura baada ya hizi baada ya suratul Fatiha katika rak'a mbili za mwisho. Fa idha fa'ala dhalika sawan, akifanya hivyo kwa kusahau, ustuhibba lahu sujudu lisahu, ni sunna kwake kusujudu sijda mbili za kusahau ikiwa amefanya hivyo kwa kusahau. Ama ikiwa amefanya kwa kusudu, kwa kusudi yajuzu kuongeza sura baada ya Fatiha katika rakaa mbili za mwisho za swala zenye rakaa nne, yajuzu kuongeza sura kama imamu hajarukuu. Lakini ikiwa ameongeza sura ile kwa kusahau, hapo atawajibika au ni sunna asujudu sijda mbili za kusahau. Wa amma alhalatu thania, ama ile hali ya pili, wa hiya ma idha naqasa min as-salati sahwan, akipunguza katika sala kwa kusahau, bi antaraka minha shay'an, kwa kuacha kitu katika sala. Fa in kana almatruku ruknan, kikiwa hicho kilichoachwa ni nguzo katika nguzo za sala. Wa kana hadha ruknu takbiratul ihram, ikawa nguzo hii ni takbiratul ihram, lam tanaqid salatuhu, hapo sala yake haikufungamana kabisa. Wala yughni anhu sujudu sahwi, wala haitamtosheleza sujudi ya kusahau, haitamtosheleza ikiwa amewacha takbiratul ihram, ile ya kwanza ya kufunga sala. Hapo sala yake ni kwamba haitasihi, hata akisujudu sujudu sahwi haitamsaidia kitu. Wa in kana ruknan ghaira takbiratil ihram, ikiwa kilichoachwa ni nguzo isiyo kwa takbiratil ihram, karuku'in, kama rukuu au sujud. Wa dhakara hadha almatruka qabla shuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra, akakumbuka hiki kilichoachwa, akakikumbuka kabla ya kuingia katika kusoma kwa rak'a nyingine. Fa innahu yaudu wujuban, hapo atarudi kwa lazima. Fayati yadihi wa bima ba'dahu, ataileta, atakileta kile kitu alichokiwacha na kilicho baada yake. Hii ni ikiwa amekumbuka kwamba amewacha kitu kabla hajaanza rakaa nyingine, ndio ni lazima arudi na kukitekeleza kitu kile alichokiwacha na kile kilicho baada yake. Wa in dhakarahu ba'da shuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra, akikumbuka kwamba amewacha kitu baada ya kuingia katika kusoma kwa rak'a nyingine, batalati rak'atu allati tarakahu minha, hapo itabatilika ile rak'a ambayo amewacha kitu. Waqamati rak'atu allati taliha maqamaha, ile rak'a inayofuatia itakaa mahali pa ile rak'a ya kwanza. Kama kwa mfano amewacha kitu katika rak'a ya kwanza, aliacha sijda ya pili, alisujudu mara moja halafu akainuka akasimama, akawacha sijda ya pili, na sijda ni moja katika nguzo za sala. Sasa akiwa ameanza kusoma rak'a ya pili halafu akakumbuka kwamba amewacha sujudu ya pili katika rak'a ya kwanza, hapo hatarudi, ataendelea na swala yake, lakini ile rak'a ya pili ndiyo itakuwa ni ya kwanza. Hii ya kwanza itakuwa haina maana yoyote, ile rak'a ya pili itahesabika ni rak'a ya kwanza, halafu ataendelea na rak'a nyingine. Liannahu taraka ruknan la yumkinu istidrakuhu, kwa sababu ameacha nguzo ambayo haiwezekani kuidiriki. Litalabusihi birrak'ati allati ba'daha, kwa sababu ya kuingilia katika rak'a iliyo baada yake. Hii ni ikiwa tayari ameshaanza kusoma kisomo cha rak'a ya pili, ndiyo hatarudi tena, ataendelea na swala yake, lakini rak'a ya kwanza itakuwa mulgha, rak'a ya pili ndiyo itahesabika ni ya kwanza. Wa illa miyala birukni almatruki illa ba'da salam, asipoijua nguzo ile iliyowachwa isipokuwa baada ya salamu. Baada ya kutoa salamu akakumbuka kwamba aliacha sijda ya pili katika rak'a ya kwanza, fa innahu ya'tabiruhu katarki rak'atin kamila, hapo ataizingatia ni kama aliyewacha rak'a moja kamili. Yani maana yake ni kwamba atazidisha rak'a moja kamili, ikiwa baada ya kutoa salamu ndio akakumbuka kwamba aliacha sijda ya pili katika rak'a ya kwanza, hapo ni lazima ainuke na aongeze rak'a nzima. Fa illam yatli al-fasl, ikiwa kitambo sio kirefu, wa huwa baqin ala taharatihi, na yeye ni mwenye kubakia juu ya udhu wake, ata bi rak'atin kamila, hapo ataleta rak'a kamili, wasajada lisahu, na atasujudu kwa ajili ya kusahau, wasallama, na atatoa salamu. Wa in tala al-fasl, ikiwa kitambo ni kirefu, au intakadha udhuuhu, au udhu wake ulichanguka, istanafa salata min jadid, hapo ataanza sala upya. Ikiwa ni kitambo kirefu kimepita halafu baadaye ndo akakumbuka kwamba aliwacha sijda ya pili katika rak'a ya kwanza, hapo itabidi aanze sala upya, aiswali kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Au udhu ulichanguka, hapo pia itabidi akatawadhe halafu aanze tena sala upya rak'a ya kwanza. Wa in nasiya at-tashahhud al-awwal, akisahau mtu tashahudi ya kwanza, wakama ila rak'ati thalitha, na akasimama kwa ajili ya rakaa ya tatu, lazima hurujuu lilitiani bitashahud, inamlazim kurejea kwa ajili ya kuleta tashahud, ma lam yastatimma qaima, muda wa kutotimia hali ya kusimama. Ikiwa bado hajasimama sawa sawa, ndio ina anawajibika kurudi na kusoma ile tashahudi ya kwanza. Fa inistatamma qa'iman, akilingana sawa hali ya kusimama, kuri harujuu, hapo ni makruhu kurudi tena chini na kusoma ile tashahudi, ni makruhu. Fa irraja'a, akirudi, lam tabtul salatuhu, sala yake haibatiliki, lakini amefanya jambo la makruhu, sababu tayari ameshasimama ilikuwa aendelee, wala sala yake haibatiliki. Wa insharaa fi alqiraa, akiingia katika kusoma chara, kisomo cha rakaa ya tatu, haruma alayhi arrujuu, itakuwa ni haramu kwake kurudi chini na kusoma tashahudi ya kwanza, liannahu talabbasa bi ruknin akhar, sababu yeye tayari ameshaingilia na nguzo nyingine. Fala yaqtahu, hata ikata nguzo ile ya kusimama kwa ajili ya rakaa ya tatu, akarudi katika tashahudi ya kwanza. Haya ni masala muhimu, haya ni masala muhimu sana mtu kuyajua, vinginevyo ni kwamba mtu atasali anavyotaka yeye au anavyojua yeye, kumbe sala yake imebatilika, hajui. Lakini haya ni masala muhimu kuyajua kwa kila Muislamu. Wa in taraka at-tasbiha fi ar-ruku'i aw as-sujud, lazimahu ar-ruju'u lil-itiyani bihi, akiwacha tasbih katika kurukuu na kusujud au kusujud, inamlazim arudi kwa ajili ya kuleta ile tasbih. Mtu aliwacha tasbih kusema subhana rabbiyal azim au subhana rabbiyal a'la katika sujud, lazima arudi tena kurukuu na kuleta ile tasbih, ma lam ya'tadil qa'iman fi ar-rak'ati al-ukhra, muda wa kuwa hajalingana sawa katika kusimama katika rakaa nyingine. Kama tayari ashainuka, hapo hatarudi katika rukuu, lakini atawajibika kusujudu sijda mbili za kusahau, kwa sababu tasbihati rukuu wa sujud ni katika wajibatu sala, katika mambo ya wajibu katika sala. Mtu akisahau na kuacha, atawajibika kuleta sujudu sahau mwisho wa sala yake. Tunasema wayasjudu lisahau fi kulli hadhihi alhalat, atasujudu kwa ajili ya kusahau katika hali hizi zote. Wa amma alhalatu thalitha, na ama hali ya tatu, wa hiya halatu shakki fi salah, na hiyo ni hali ya kutia shaka katika sala. Fa in shakka fi adadi rak'at, mtu akitia shaka katika idadi ya rakaa, bi an shakka asalla thintaini am thalathan mathalan, akitia shaka je alisali rakaa mbili au rakaa tatu. Kwa mfano, kwa mfano mtu katia shaka yuko katika rakaa ya pili ya sala ya dhuhuri kwa mfano, au yuko katika rakaa ya tatu, akitia shaka hivyo, fa innahu yabni ala al-aqal, hapo atazingatia uchache wa rakaa, yani ile idadi kidogo. Akitia shaka yuko katika rakaa ya pili au ya tatu, atie yakini kwamba ya katika rakaa ya pili, halafu aendelee rakaa mbili nyingine. Akitia shaka yuko katika rakaa ya nne au ya tatu, aifanye ile ni ya tatu, aongeze rakaa nyingine moja. Hii ndiyo yabni ala al-aqal. Akitia shaka yuko katika rakaa ya kwanza au ya pili, aifanye ile ni ya kwanza, wa hakadha. li'annahu almutayaqqan, kwa sababu hiyo itadi chake ndio idadi yenye yaqini, ndio yenye uhakika. Thumma yasjudu lisawi qabla salam, kisha atasujudu kwa ajili ya kusahau kabla ya kutoa salamu. Shaka hiyo, akitia shaka idadi ya rakaa, aifanye ile idadi chache, halafu atasujudu sujudu sawi kabla ya kutoa salamu. Lianna al-asla adamu ma shakka fihi, kwa sababu asli ni kutokuwa na shaka. Walihadithi Abdurrahman ibn Auf, idha shakka ahadukum fi salati falam yadri wahidatan salla au ithnatain falyaj'alha wahida, akitia shaka mmoja wenu katika sala yake hakujua ni moja aliyosali rakaa moja au ni rakaa mbili, falyaj'alha wahida, na aifanye hiyo ni rakaa moja. Wa idha lam yadri thintaini au thalatha, asipojua ni rakaa mbili au tatu, falyaj'alha thnataini, aifanye hiyo ni rakaa mbili, wa hakadha, kisha asujudu sijda mbili za kusahau mwisho wa sala yake. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidhi. Wa in shakka al-ma'mumu adkhala ma'a al-imami fi al-ula aw fi al-thaniya ja'alahu fi al-thaniya, ma'muma akitia shaka adkhala ma'a al-imami fi al-ula aw fi al-thaniya, maamuma akitia shaka, je, aliingia katika sala pamoja na imamu katika rakaa ya kwanza au rakaa ya pili, ja'alahu fi thaniya, ataijalia ni rakaa ya pili. Maamuma alichelewa, imamu ashaanza kusali, akaingia katika safu maamuma akasali nyuma ya imamu, akatia shaka. Baadaye alitia shaka huyu maamuma, je, ile rakaa aliyojiunga na imamu ilikuwa ni rakaa ya kwanza au rakaa ya pili? Yakulu Sheikh, ja'alahu fi thaniya, ataijalia hiyo ni katika rakaa ya pili. Au shaka, au alitia shaka, hal adraka rakaa au la, je, aliidiriki ile rakaa pamoja na imamu au hakuidiriki? Lam ya'tadda bi tilka ar-rak'a, hapo hataihisabu rakaa hiyo, rakaa hiyo hataihisabu, ataifanya kama hakuidiriki na imamu. Wa yasjudu lisahu, na atasujudu kwa kusahau kwa sababu ya ile shaka. Wa in shakka fi tarki ruknin fakama law tarakahu, akitia shaka mtu katika kuacha nguzo, basi ni kama aliyeiwacha. Kama mtu alitia shaka, je, sijui nilisujudu sijda mbili au nilisujudu sijda moja, akitia shaka hivyo ni kama aliyeiwacha ile sijda, yani ni lazima asujudu sijda nyingine. Ndio fayati bihi wa bima ba'dahu, ataileta ile nguzo aliyeiwacha na nguzo nyingine iliyo baada yake. Ala tafsir, ala tafsir sabiq, kwa upambanuzi uliotangulia. Maalish, mtu akitia shaka katika nguzo kwamba je, aliiwacha ile sijda ya pili au alifanya sijda mbili, sasa huyu kutia shaka huko ni kama aliyeiwacha, ni kwamba fayati bihi, ataileta ile nguzo wa bima baadahu, na iliyo baada yake, ala tafsili sabiq, kwa ule upambanuzi uliotangulia, halafu atasujudu sujudu sahu. Wa in shakka fi tarki wajib lam ya'tabir hadha shakka wala yasjudu lisahu, akitia shaka katika kuacha wajib, jambo la wajib, hapo hata izingatia shaka hiyo wala hatasujudu kwa ajili ya kusahau, hata sujudu ikiwa ametia shaka katika kuacha jambo la wajib, hapo hata izingatia shaka hiyo. Akitia shaka katika kuacha nguzo, hapo ni lazima aifanye nguzo hiyo, lakini akitia shaka katika wajib, jambo la wajibu kama hiyo tasbihi ya kurukuu na kusujudu eh, kaulu rabbana lakal hamdu, hii pia ni katika wajibati. Tashahudi ya kwanza, sasa hii ni kwamba hata izingatia shaka hiyo wala atasujudu kwa kusahau. Wakadha lau shakka fi ziyada, vile vile lau alitia shaka katika ziyada, kuzidisha jambo, lam yaltafit ila hadha shaki, hata izungukia wala hata izingatia shaka hii. Li anna al-asla adamu ziyada, kwa sababu asli ni kutozidisha. Kwa hiyo mtu akitia shaka katika ziyada, sijui nimezidisha rakaa au sikuzidisha, hapo hata izingatia shaka hiyo. Hadhihi jumalun min ahkami sujudu sahu. Yakulu sheikh, hadhihi jumalun min ahkami sujudi sahwi, wa man arada ziyada falyuraji kutuba al-ahkam, wallahu al-muwaffiq. Sema hizi ni baadhi ya hukumu za sujudu sahwi, anayetaka ziyada na arejee vitabu vya ahkam vya sujudu sahwi. Kwa jambo la sujudu sahwi ni jambo ambalo maulamaa wametunga rasail maalum kwa ajili ya kuelezea hukumu za sujudu sahwi. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ana risala pia nzuri ya kuelezea sujudu sahwi hukumu zake. Babu fi dhikri ba'da salah, mlango huu unaelezea dhikir baada ya sala, kumtaja Allah baada ya sala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, enyi mlioamini mtajeni Allah sana. Wasabbihuhu, na mtakaseni, bukratan wa asila, asubuhi na jioni. Wa khassasa subhanahu al-amra bidhikrihi ba'da ada'i al-ibadat, amekhusisha Allah subhanahu wa ta'ala amri ya kumtaja baada ya kutekeleza ibadat. Fa amara bidhikrihi ba'da al-faraghi min as-salawat, Allah akaamrisha kutajwa baada ya kumaliza sala. Faqala subhanahu wa ta'ala, fa idha qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, mkimaliza sala mtajeni Allah hali ya kusimama na hali ya kukaa na hali ya kulala kwa mbavu zenu. Waqala subhanahu wa ta'ala, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkuru Allaha katiran la'allakum tuflihun, ikimalizwa sala tawanyikeni katika ardhi, tafuteni katika fadhila za Allah na mtajeni Allah sana ili mpate kufaulu. Wa amara bidhikrihi ba'da ikmali siyami Ramadhan, pia Allah ameamrisha atajwe baada ya kukamilisha saumu ya Ramadhan. Faqala subhana, walitukmilu al-idda walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, ili mkamilishe idadi na ili mumkabbir Allah ala ma hadakum, kwa vile alivyokuongozeni, wala'allakum tashkurun, na kwa ajili mpate kumshukuru. Wa amara bidhikrihi ba'da qada'i manasik al-hajj, pia Allah ameamrisha atajwe baada ya kumaliza ibada za haji. Faqala subhana, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum au ashadda dhikra, mkimaliza ibada zenu mtajeni Allah kama mnavyowataja baba zenu au zaidi ya kuwataja baba zenu. Wadhalika wallahu alam جبر لما يحصل في العبادة من النقص والوسائل. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله نهيله والله أعلم لكوا أجلي يكونغا upungufu unaopatikana katika ibada na ule wasiwasi unaopatikana katika ibada. Ile kumtaja Allah baada ya kutekeleza ibada hizi ni kwa ajili ya kuunga upungufu uliotokea katika ibada na ile tashwishi ya sheitan iliyotokea katika ibada. Wali ishaari linsani annahu matlubu minhu muwasalatu dhikri wal ibada, pia ni kumfahamisha mtu kwamba anatakiwa kuunganisha kumtaja Allah na kufanya ibada. Li alla yadhunna annahu idha faragha min al ibada faqad adda ma alayhi, asije akadhania mtu kwamba akimaliza ibada ndio ametekeleza wajibu wake. La, isipokuwa baada ya kumaliza ibada bado kuna wajibu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. والذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كمتاج الله كنا كتكيوا بعد صلاة فرادي نلزم كوكة كصفة ليكوجة كتكنا نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. لزم كتاج الله kuwe kunafuatia sifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala baada ya sala za faradhi. La ala sifati almuhdatha almubtada'a allati yaf'aluha as-sufiyya almubtada'a, si kumtaja Allah kwa sifa iliyozushwa ambayo wanaifanya wale sufia wazushi. Wazushi wao wana namna yao wanaoifanya ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni kumtaja Allah kwa pamoja. Hii ni sifa ya uzushi. Sifa hii wanaifanya wale sufia wazushi, ndio wanaomtaja Allah kwa njia hii ya kiuzushi ya pamoja. Ha? Kumtaja Allah kwa pamoja ni njia ya uzushi, au kumtaja mtume salatu ala nabii kwa pamoja ni uzushi. Sunna ni kila mtu amtaje Allah subhanahu wa ta'ala baada ya sala faradhi. Hii ndiyo sunna, ndiyo sifa iliyokuja ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kila mmoja baada ya kumaliza sala anafanya istighfar mara tatu, anasema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Kila mmoja anaanza tasbih 33 الحمد لله مرة 33 سبحان الله أكبر مرة 33 كلا موجة بكيات لكن إلي كسما قوة موجة إلي لصفة يكي وزوش أو وإنجين أنا سما هي استغفار إمام مرة 3 حلف أنا سما اللهم أنت السلام وإنجين ويتك آمين ومنك السلام آمين تبارك هذا آمين أكونا كتك ميتو بل كلا متو أنا تكيو أسمي هيفو. Sio imam peke yake ndio aseme Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, wale wengine waitikie amin. Wamepata wapi hiyo? Wamepata wapi namna hiyo? Hiyo ndio uzushi. Lakini kila mmoja anatakiwa afanye istighfar mara tatu baada ya kutoa salam, na aseme Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ndio alisema Sheikh hafidhullah fa fi sahih Muslim عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akimaliza sala yake hufanya istighfar mara tatu, sema استغفر الله استغفر الله استغفر الله. Alafu usema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Hii ni kila mmoja anasema hivi. Wa fi sahihain an al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana idha faragha min as-salati qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هي في ذكر جنة ثم لقاك سما بعد يا صالة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير عن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات. Alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akifanya tahlil kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la baada ya kila sala, baada ya kutoa salamu alikuwa akifanya tahlil kwa matamshi haya na kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر كل صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم أنا يسمى بعد صلاة الفجر نهوك لمن يكون جميعك قبل يكسيب أكسيما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 times akasema hivyo mara 10 kutiba lahu 10 hasanat huandikiwa mema 10 wa muhiyat anhu 10 sayiat na hufutiwa madhambi 10 wa rufi alahu 10 darajat na hupandishwa daraja 10 wa kana yawmahu dhalika kullahu fi hirzin min makruh na anakuwa siku hiyo yote yuko katika hifadha ya kila jambo lile kuchukizwa. Wahurisa mina shaitan na huhifadhiwa na shaitan. Walam yambaghi lidhambin ayudirikahu fi dhalika liyawm illa shirka billahi. Yani haitakikani dhambi yoyote imdiriki, dhambi yoyote imdiriki siku hiyo isipokuwa kumshirikisha Allah na vitu vingine. Hii ndio hai, yani hawezi akamshirikisha Allah na kitu kingine. Huyu anayesema dhikri hii baada ya sala alfajiri na huku miguu yake bado iko vile vile kama alivyosoma tashahud, miguu yake iko vile vile amekaa iftirash. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح وورد أن هذه التهليلات العشرة تقال بعد صلاة المغرب أيضا في حديث أم سلمة عند أحمد يمكوجة فيك وبتهليله زي كومي لنسيم بعد صلاة المغرب فيها كما بعد صلاة الفجر فيها بعد صلاة المغرب كتك حديث أم سلمة عند أحمد وحديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح ابن حبان. ويقول بعد المغرب والفجر أيضا ربي أجرني من النار 7 times لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بيا كتك صلاة مغرب ننشاء الفجر أسم ربي أجرني من النار كلا موجة نسمى بكياك كلا موجة نسمى بكياك ذكري هذه ندوه ثم يسبح الله بعد كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 33 كيش أتلت تسبيح يعني سبحان الله مار 33 بعد كل صلاة نتسمى الحمد لله مار 33 نتسمى الله أكبر مار 33 ويقول تمام المئة ناتسمى أكمليف ومية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. أنا اسمى سبحان الله بعد كلا صالة مارة 33 حلف وكسمى الحمد لله مارة 33 أكسمى الله أكبر مارة 33 hizo ni 99 kisha akasema kukamilisha 100 akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir hapo ghufirat lahu khatayahu atasamehewa madhambi yake wa in kanat mithla zabadil bahr hata yakiwa ni kama mawimbi ya baharini madhambi yake yote yanasamehewa ikiwa atasema dhikri hizi kwa idadi hizi. Thumma yakrau ayat al-kursi, na hizi imekuja mara 25 pia imekuja subhanallah mara 25, alhamdulillah mara 25, Allahu akbar mara 25, imekuja mara 11 zote hizi imekuja katika sunna. Thumma yakrau ayat al-kursi, kisha atasoma ayatul kursi. وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس لما رواه النسائي والطبراني عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاه لم يمنعه من دخول الجنه الا ان يموت Mtume صلى الله عليه وسلم anasema mwenye kusoma ayatul kursi baada ya kila sala haitamzuia kuingia peponi isipokuwa kufa. Tufahamu, hakutamzuia na kuingia peponi illa ayyamut isipokuwa akifa. Ai lam yakun bainahu wa baina dukhulil janna illa almaut, haiwi baina yake na baina ya kuingia peponi isipokuwa kufa. Fahamu, akisha kufa ataingia peponi ikiwa atadumisha kuleta azkari hizi na kusoma ayatul kursi baada ya kila sala. Wa fi hadithin akhar kana fi dhimmati llah ila salati al-ukhra, huyu anayesoma ayatul kursi baada ya kila sala anakuwa katika dhimma ya Allah mpaka sala nyingine. Haya yote haya tunayakosa kwa sababu ya haraka zetu Baada ya kuswali tunakuwa na haraka sana, hatumtaji Allah subhanahu wa ta'ala atusome ayatul kursi, tuna haraka haraka haraka tunakimbilia. Si tunakimbilia nini? Si hicho kinachokimbiliwa hakijulikani. Kila sala kila sala tunakimbia, haiwi basi ni sala moja mbili kwamba wakimbilia kazini sala magharibi kuna kazi gani, sala isha kuna kazi gani unakwenda kuifanya? Basi tu. Wa fi sunan an Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu qal amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al muawwidhatayn dubura kulli salah, ameniamrisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam nisome muawwidhatayn baada ya kila sala, قل اعوذ برب الفلق نقول اعوذ برب الناس ديو معوذتين. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله لقد دلت هذه الاحاديث الشريفه على مشروعيه هذه الاذكار بعد الصلوات المكتوبه. زمفهميش هذه حديث تكوفو سنه يكلت اذكار بعد الصلاه زي كفرضيشوا وعلى ما يحصل عليه من قالها من الأجر والثواب. في حديث مفهمشة ثواب نماليب أنا ويباتا هو من يكسيم أذكاره. فينبغي لنا المحافظة عليها, كنا تكيكانا كويت قدوم جوي أذكاره والإتيان بها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نكزيليكا وصفة إليوكوجة كتوكنا نمتم صلى الله عليه وآله وسلم سنة سيو صفة إليك بدعة يكسم فموجة إلي لصفة كبدعة هين ثواب بدعة هين ثواب بل بدعة هين مذامي بدعة هين ثواب بدعة يوت jambo lolote la kibida halina thawabu lina madhambi. Wasema wa annati biha ba'da salami min as-salati mubashara, kuleta adhkari hizo baada ya kutoa salamu katika sala moja kwa moja, yani mubashara baada ya sala tu mtu analeta adhkari hizi. Kabla an takuma min al-makani alladhi sallayna fihi, kabla ya kuinuka pale mahali tuliposali. Wanurattibuha ala hadha tartib, tuzipange hizi adhkar kwa mpango huu unaofuatia. Yaqul fa idha sallamna min as-sala, tukishatoa salamu ya sala, nastaghfirullah thalatha, tutake maghfira, tumtake maghfira Allah mara tatu. Thumma naqul, kisha tuseme Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Thumma naqul, kisha tuseme la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minka al jaddu, ay la yanfa'u al ghaniyya minka ghinahu, haunufaishi utajiri kwako tajiri, utajiri haunufaishi tajiri kwako wewe. Wa innama yanfa'uhu al'amalu salih, isipokuwa inamnufaisha ni amali njema. Amali njema ndiyo inamnufaisha mtu yoyote, awe maskini, awe tajiri, awe fakiri, sio utajiri. Kisha baada ya hivyo, thumma naqul, kisha tuseme la hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah, lahu an-ni'ma wa lahu al-fadl wa lahu ath-thana'u al-hasan, la ilaha illa Allah mukhlishina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Thumma nusabbihu Allah 33, kisha tumsabbih Allah mara 33, wa nahmaduhu 33, wa nukabbiruhu 33, wa naqulu tamama al-mi'a la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huu mpango huu umeandikwa pale katika ile ile pale, imeandikwa mpango huu huu, mpango huu huu umeandikwa pale. Wa ba'da salati al-maghrib wa salati al-fajr na'ti bit-tahlilat al-ashr, baada ya sala maghrib na sala alfajiri tunaleta zile tahlilati kumi. Wa naqul, na tunasema rabbi ajirni minan nar sab'a marrat. Thumma ba'da an nafrugha min hadhihi al-adhkari ala hadha at-tartib naqra'u ayat al-kursiyyi wa surata qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn. Kisha baada ya kumaliza adhkari hizi, ya adhkari hizi kwa mpango huu, tunasoma ayatul kursi na sura qul huwallahu ahad na qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas, sura tatu. Wa yustahabbu tikraru qira'ati hadhihi suwar ba'da salati al-maghrib wa salati al-fajr 3 marrat, ni sunna kuzikariri kusoma sura hizi tatu baada ya sala maghrib na sala al-fajr mara tatu. Suratul Ikhlas mara tatu, suratul Falaq mara tatu, suratul Nas mara tatu. Wa yustahabbu al-jahru bit-tahlil wat-tasbih wat-tahmid wat-takbir aqiba as-salah, asema ni sunna kuleta kwa nguvu hizi tahlil na tasbih na tahmid na takbir baada ya sala, kuzisoma kwa nguvu, kila mmoja kila mmoja inue sauti, lakini la yakunu bi sauti jama'i. Sheikh asema lakini isiwe ni kwa sauti ya pamoja, subhanallah subhanallah Allahu akbar, la hiyo ndio ya kibida. Wa innama yarfa'u bihi kullu wahidin sawtahu munfarida, isipokuwa kila mmoja anainua sauti yake peke yake, kila mmoja subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kila mmoja peke yake. Hii ndio sunna. Sunna hii ni katika sunna ambazo tumeziwacha, hii ni katika sunna ambazo tumeziwacha, hatuzifanyi. Hii ya kusema kwa nguvu hizi tasbihat na takbirat na tahmidat, hizi hatuzisome kwa nguvu. Hii ni katika udhaifu wetu, ni katika udhaifu wetu wa kutokamilisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini zinatakiwa kila mmoja ainue sauti na kuleta hizi tasbih na tahmid na takbir. Wa yasta'inu ala dhabti adad at-tahlilat wa adad at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir bi'aqd al-asabi', atataka msaada kudhibiti idadi ya hizi tahlilat na idadi ya tasbih na tahmid na takbir na takbir kwa kufunga vidole vyake. لأن الأصابع مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. سبو فيدول فيتوليزوا نفيتتامشوا سيكو يا قيامة. ويؤمتو أجي سيديه كو فيدول ذاك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله أي ساب بك كومي. Hizi tasbihi hivyo, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, pa kufikia 33, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, pa kufikia Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu, hivyo. Na pia unaweza ukazichanganya, ukazichanganya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, ukazichanganya pamoja zote. Lakini sio ni spidi sana, sio ni haraka haraka sana, sio ni haraka, subhanallah, hakuna kitu hivyo. Wayubahu isti'malu subha liya'udda biha al-adhkara wat-tasbihat min ghayri i'tiqadi anna fiha fadilatan khassa wa karihaha ba'dhu al-ulama. Sheikh al-Fawzan hafidhahullah anasema ni halali kutumia subha, subha, subha ndo zile tasbih, ili ahisabie hizo azkar na tasbihat bila kuitakidi kwamba subha ile ina fadhila maalum. Lakini baadhi ya maulama wanachukia ile tasbih, wanasema ni bid'a. Ndio anasema hapa, wa in i'taqada anna laha fadila fattikhadhuha bid'a, akiitakidi kwamba ile tasbihi ina fadla, hapo itikadi hiyo ni bid'a. Wadhalika mithlu subah allati yattakhidhuha sufia, mfano zile tasbihi wanazofanya masufi zile, wayualikunaha fi anaqihim, wanaziweka katika shingo zao, au yajalunaha kal aswira fi aidihim, au wanazifanya kama vile zile zinaitwaje bangili katika mikono yao. Wa hadha ma kaunihi bid'a fa inna fiha riya'an wa takallufa, pamoja na kwamba ni bid'a, hapo ina riya na kujikalifisha. Wale masufi wanafanya riya masokoni, madukani, tuona mtu ana tasbihi yake na kuhisabu, wale wengine hawahisabu, huku wazungumza na mtu, huku idadi yaendelea. Ye bei gani hiyo kopo la maziwa hilo, huku waita hisabu yaendelea? Urongo mtupu. ثم بعد الفراغ من هذه الأذكار يدعو سرا بما شاء, kisha baada ya kumaliza adhkari hizi atamuomba Allah kwa siri, bima shaa, kwa dua anayoitaka. Fa inna ad-du'aa aqiba hadhihi al-ibada wa hadhihi al-adhkari al-'azima ahra bil ijaba, kwani dua baada ya ibada hii ya sala na baada ya adhkari hizi tukufu ina uhakika zaidi kukubaliwa na kujibiwa dua. Katika sehemu za kukubaliwa dua ni baada ya sala za faradhi. Lakini wala yarfa'u yadaihi bidu'ai بعد الفريضة حتى يموى مكنوياك ودوى بعد صلاة فراضي كما يفعل بعض الناس كما ونفعل بعض يوات فإن ذلك بدعة ونهيل نوزوشي جامل كينوى مكنو kwa ajili ya dua baada ya sala za faradhi, hii ni bid'a. Mtume hakuinua mikono kwa dua baada ya sala ya faradhi. Dua ni sunna, lakini bila kuinua mikono baada ya sala ya faradhi. Mikono unaweza ukainua kwa kuleta dua baada ya sala ya sunna, tena mara nyingine, sio kila mara. Baada ya sala ya sunna kuinua mikono ni matlub mara nyingine. Ama baada ya sala faradhi hakuna sunna ya kuinua mikono. Dua naam. Dua naam. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Dua naam. Rabbana atina fi dunia. Baada ya sala. Lakini bila kuinua mikono. Kwa sababu mtume hakufanya hivyo, hakuinua mikono kwa dua baada ya sala ya faradhi. Hii dini yetu ni ya mutabaa. Dini yetu ni kumfuata mtume sallallahu. Ndiyo dini yetu ilivyo. Kila jambo lina dalili ya hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama jambo halina dalili tunaliwacha. Kwa hiyo kuinua mikono mtume hakuinua baada ya sala ya faradhi. Mtume hakuinua mikono. Alikuwa akiinua mikono baada ya sala za sunna ahyanan mara nyingine. Ndiyo shekha anasema wala yarfau yadaihi bidduai baada alfaridha, hata inua mikono yake kwa dua baada ya sala ya faradhi, kama yafalu baadhi ya watu, kama wanavyofanya baadhi ya watu, fa inna dhalika bid'a, kwani hilo ni bid'a, wa innama yafalu hadha baada nafila ahyanan, isipokuwa atafanya hivyo, yani kuinua mikono baada ya sala ya sunna ahyanan mara nyingine, sio mara zote. Wala yajharu bidua, wala hataisema kwa nguvu dua, bali yukfihi, bali hataisoma kwa siri, lianna dhalika akrabu ila al-ikhlas wal khushu, sababu hilo liko karibu zaidi na ikhlas na unyenyekevu, wa abadu al-riya, na liko mbali na ria. Hata sema kwa nguvu dua kama wanavyofanya masufi eh? Anasema Sheikh Hafidhullah, wa amma ma yafaluhu baadhi an-nas fi baadhi al-bilad min ad-du'a al-jama'i ba'da as-salawat bi aswatin murtafi'a ma'a raf'i al-aydi aw yad'u al-imam والحاضرون يؤمنون رافعي أيديهم فهذا العمل بدعة منكرة. أسمى شيخ الفوزان حفظ الله. أما ونويفاني باذي وات كتك باذي أنت يابي من الدعاء الجماعي دو يبموجة بعد سنة زفرات وصوت زجو maarafi aidi, pamoja na kuinua mikono, au imamu anatoa dua na waliohudhuria wanaitikia amin, rafi'i aidiyahum, hali ya kuinua mikono yao, fahadha al-amalu bid'atun munkara, kitendo hiki ni bid'a yenye kukanushwa, liannahu lam yunqal ani nabii sallallahu alaihi wasallam, sababu jambo hili alikunukuliwa kutokana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu kana idha salla bin nas yad'u ba'da al-faragh min as-salat ala hadhihi as-sifa, tamam, la fi al-fajr wala fi al-'ashr wala ghayrihima min as-salat. Haikunukuliwa kutokana na mtume kwamba alikuwa akiswali na watu anaomba, baada ya kumaliza kuswali anaomba kwa sifa hii, si katika swala alfajiri wala swala alasri wala ghairihima min as-salawat, wala istahabba dhalika ahadun min al-a'imma, wala hakulifanya sunna hilo yoyote katika maimamu. Maimamu wote, maulama wote wa sunna wanasema jambo hilo ni bid'a. Nifahamu? Sasa hii ni katika swala mahali popote, makaburini. Hakuna dua ya pamoja kwamba mmoja atatia dua wengine waitikie amin makaburini. Hakuna jambo hili. Kila mmoja anamuombea yule maiti. Ndio ilivyokuja katika hadithi ya Uthman. Kana sallallahu alaihi wasallam idha faragha min ad-dafni qala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mtume anawaambia masahaba, mtakieni maghfira huyo mwenzenu na muombeeni thabati, kwani sasa hivi anaulizwa. Mtume hakuwa akiomba halafu wengine wanaitikia amin. Si makaburini wala si msikitini, si mahali popote, isipokuwa katika dua au kunut ndani ya sala. Kunut ndani ya sala, naam. Au salatu listisqa ndani ya sala, naam. Imamu anasoma dua, sisi tunaitikia amin. Ama nje ya sala haikupokewa hata hadithi moja. Hii ni dini ya ittiba. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Fuateni msizushe. Mmeshatoshelezwa nyinyi. Mambo yote, ibada zote tayari zina dalili zake. Mmeshatoshelezwa. Msizushe mambo mengine kwa akili zenu na rai zenu. Dini hii sio ya rai, kwamba tufanyeni bana si linafaa jambo hili. Sio rai. Hii ni dini ya Allah bwana. Hakuna kutia rai yake mtu. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من نقل ذلك عن الإمام الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه. alinukuu hilo kutoka na Imam Shafi kwamba amesema jambo hilo ni sunna, anamkosea Imam Shafi. Imam Shafi hakusema hivyo kabisa. Sasa hao wanaojitia kwamba wao ni Shafiia wanamfuata imam gani? Hakuna imamu hata mmoja anayesema kwamba ni sunna kufanya hivyo, kutoa dua ya pamoja au imamu kutoa dua maamuma wakaitikia amin baada ya swala. Hakuna hata imamu mmoja. Fayajibu taqayyudu bima jaa ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika wa fi ghairihi. Lazima kujifunga na yaliyokuja kutokana na Mtume SAW katika hilo na katika jambo jingine. Yanna Allah Ta'ala yaqul wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah inna Allah shadidul iqab. Alilokuleteeni Mtume likamateni mlitekeleze, na alilokukatazeni nalo liwacheni. Wattaqullah, namcheni Allah, kwani Allah عذاب ياكن كال. ويقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نيني منك ومتم والله كي جيزو كزوري وعليك وعنباي أنا تراجي وكتاننا الله نسيك يمشو ناكم تجا الله ثانا. Kwa kila jambo tunatakiwa tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada zote.